Alligator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 stycznia, minęła 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polscy kibice liczą na biało-czerwone podium w Wiśle, konkurs Pucharu Świata w skokach. Jak rozwiązać konflikt palestyńsko-izraelski? W Paryżu trwa specjalna konferencja w tej sprawie. Krzyżówki wilków hodowanych i sprzedawanych jako psy. Proceder wykryto we Włoszech. Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Domen Prewca, trzecie Maciej Kot. O prawo startu w zawodach walczyło 9 Polaków. W konkursie jest też trójka, która miała zapewnione miejsce w zawodach. To Stoch, Żyła i Kot. Kibice jak zwykle nie zawodzą. Doping przed skocznią imienia Adama Małysza jest ogromny. Bardzo dobrze, no liczymy na podium Polaków. Atmosfera cudowna, cieszymy się bardzo, bo wiatr sprzyja. Trzymamy kciuki za pozostałych naszych skoczków, za Macieja Kota, za Żyłę, no i za wszystkich. No i cieszymy się bardzo. Będę kibicowała wszystkim Polakom i żeby każdy zajął dobre miejsce. Stefan Grad jest moim ulubionym skoczkiem. Jan Ziobro przyszedł tutaj, był Maciej Kot, Kamil Stoch. Jest super. Za chwilę w Trójce audycja sportowa, na którą w imieniu kolegów zapraszam już teraz. Zaczniemy oczywiście od skoków. Ponad 13 milionów złotych. Taka kwota widnieje na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa 25. finał. W tym roku Fundacja gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu finałowi. Na ulicach 120 tysięcy wolontariuszy, działa blisko 1700 sztabów, w tym 57 zagranicznych. Jak rozwiązać konflikt palestyńsko-izraelski? W Paryżu trwa specjalna konferencja w tej sprawie. Spotkaniu towarzyszy wiele wątpliwości co do możliwości skutecznego działania w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent. Komentatorzy nie kryją swojego sceptycyzmu co do powodzenia paryskiej konferencji, mimo że na Sekwaną zjawili się przedstawiciele 75 państw świata, a także organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Zabrakło jednak delegacji dwóch kluczowych stron konfliktu, Palestyny i Izraela. Władze tego drugiego ostro skrytykowały spotkanie w Paryżu, twierdząc, że to inicjatywa francusko-palestyńska mająca na celu narzucenie Izraelowi rozwiązania, którego on nie chce. To stanowisko reprezentują także środowiska żydowskie we Francji, które zorganizowały dzisiaj przed ambasadą Izraela w Paryżu manifestację poparcia dla władz w Tel Awiwie. Nad konferencją unosi się cień zmiany w Białym Domu. Donald Trump, co tutaj jednogłośnie się przypomina, jest wielkim zwolennikiem sprawy izraelskiej i planuje przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy, uznając to miasto za stolicę Izraela. Ten krok został skrytykowany przez Francję. Szef jej dyplomacji Jean-Marc Ayrault ostrzegł, że może to doprowadzić do wybuchu konfliktu z większą siłą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. We Włoszech wykryto proceder handlu psów, które, jak wykazały badania DNA, są krzyżówkami z europejskimi i amerykańskimi wilkami. Te informacje podaje włoska prasa. Eksperci ostrzegają, że mogą być one bardzo groźne. Cena szczeniaka sięga 5000 euro. Zarzuty oszustw i łamania norm dotyczących hodowli psów postawiono dotąd 9 osobom. Ich liczba może rosnąć, bo prowadzone od ponad 3 lat śledztwo jest kontynuowane. Znawcy zwierząt mówią, że taka krzyżówka wilka może być nadmiernie agresywna. To był serwis Trójki. Ślisko jest na ziemi łódzkiej, na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Opolszczyźnie. Temperatura dość wyrównana, od minus 1 stopnia w centrum i na wschodzie, 0 na południowym wschodzie, do plus 1 stopnia na zachodzie. W nocy słabo będzie sypać śnieg, od minus 7 stopni do minus 2 i minus 1 nad morzem, a jutro bez opadów, na południowym wschodzie od minus 3 stopni do 0. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana, teraz w ozdobnej puszce. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre.

Mam dwa psy, kota Grzegorza. Jest tak rozbestwiony i bezczelny. Okropne stworzenie, ale kochane. On jest jak szóste dziecko, bo ja mam czterech braci. Dodajmy, że Maria rzuca oszczepem, bo może nie każdy z Państwa wie, ale otarła się o podium w Rio. No i będzie też sporo w dzisiejszym wydaniu o MMA, zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim. Ja do tej pory wiem, ile kosztuje sukces i jak to smakuje i jak warto ciężko pracować, aby zbierać tego owoce. Joanna Jędrzejczyk ciężko pracowała, a owoce faktycznie teraz zbiera. No to oczywiście u nas nie wszystko. No chciałem dodać, że jeszcze będzie Mariusz Pudzianowski, który powie nam, co planuje na 2017 rok. A wiesz, że Pudzian jak się odzywa, to wszyscy truchleją. Ja wiem, no właśnie sądząc po tym, co dzieje się w oktagonie, to nie wszyscy. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. No a teraz już mikrofon jest twój. No nie tyle mój, co Kuby Nizińskiego. Szanowni Państwo, przenosimy się do Wisły. Tam jest Kuba Niziński, nasz specjalny reporter, można powiedzieć, podczas imprezy, która wzbudza w Polsce w tej chwili zdecydowanie największe emocje. Kuba, jak wygląda sytuacja po pierwszej serii skoków? Dzień dobry Państwu, witajcie panowie. No i to będzie chyba specjalny absolutnie konkurs. Wczoraj mieliśmy zwycięstwo Kamila Stocha, a po pierwszej serii tego drugiego konkursu w Wiśle Malince na skoczni Adama Małysza jest cudownie, jest fantastycznie, a odnosząc się do słów Adama Małysza z początku programu powiem tylko tyle. Chyba jednak faktycznie Kamila Stocha będzie bardzo ciężko zatrzymać. On prowadzi, on poszybował na odległość 135,5 metra. Najdalsza odległość obok Gregora Schlierenzauera, ale dodam do tego, że Kamil Stoch startował z niższej belki startowej, co oznacza, że miał trochę gorzej. Domen Preuft na miejscu drugim traci do Kamila Stocha 5,8 punktu. No i uwaga, na miejscu trzecim Maciej Kot. 0,2 punktu straty do Słoweńca, 6 punktów do Kamila Stocha. Ależ będzie gorąco w tej drugiej serii, a jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, Piotr Żyła na 9 miejscu, ponad 15 punktów straty do lidera, do Stocha, ale cały czas z nadziejami i z myślą o tym, że można wskoczyć i zaatakować 6 miejsce. Niestety pozostali biało-czerwoni nie przebrnęli tej pierwszej serii, nie zobaczymy ich w serii finałowej. No ale chyba ta trójka wynagrodzi nam dzisiaj wszystko absolutnie biało-czerwono, gorąco. Pewnie będzie przez najbliższych kilkadziesiąt minut tutaj na skoczni Adama Małysza w Wiśle Malince. Kuba, nie odkładaj słuchawki, niedługo do ciebie wracamy. Tak jest. Kolejne wydarzenia, które właśnie w tej chwili trwają, proszę Państwa, no to jest mecz na Old Trafford. Manchester United gra z Liverpoolem. Mecz jakże ważny dla układu tabeli Premier League. Za nami już konfrontacja Evertonu z Manchesterem City i uwaga, niespodzianka, 4-0 wygrali The Toffees, a więc na razie Liverpool górą. Agnieszka Radwańska utrzymała trzecie miejsce w światowym rankingu WTA. Liderką jest nadal Angelika Kerber, która wyprzedza Serenę Williams. W czołowej dziesiątce zaszła jedna zmiana. Brytyjka Joanna Konta wyprzedziła Rosjankę Swietłanę Kuzniecową i wskoczyła na miejsce dziewiąte. Przypomnę, że w piątek Konta triumfowała w Sydney, pokonując w finale naszą Agnieszkę. W pierwszej setce rankingu jest jeszcze jedna Polka, Magda Linet, miejsce 96. Jerzy Janowicz w najnowszym rankingu ATP awansował o 5 pozycji, ale uwaga, to miejsce 273. Ha, kiedy to było, kiedy Jerzyk był tak blisko czołówki? 6 lokat niżej sklasyfikowany jest Kamil Majszak, który spadł o 2 pozycje. Liderem pozostał Brytyjczyk Andy Murray, który wyprzedza Serba Nowaka Dziokowicza. Norwek Henrik Kristoffersen zwyciężył w slalomie alpejskiego Pucharu Świata w Szwajcarii w Wengen. Kristoffersen był minimalnie szybszy od lidera klasyfikacji generalnej, Austriaka Marcela Hirschera. Trzeci był Niemiec Felix Neureuther. Michał Jasiczek nie ukończył pierwszego przejazdu. A opań, najszybsza w zjeździe w Altenmark była Austriaczka Christine Scheyer. Drugie miejsce reprezentantka Liechtensteinu Tina Weirater, a trzecia Amerykanka Jacqueline Wiles. 13. była wracająca do rywalizacji po dłuższej przerwie superamerykanka Lindsay Vonn. To teraz biatlon. Magda Gwizdoń była 15. w biegu na dochodzenie na dystansie 10 kilometrów. To Puchar Świata w Ruhpolding. Zwyciężyła Finka Kajsa Makarainen. Bieg panów na dochodzenie na dystansie 12,5 kilometra wygrał fenomenalny Francuz Martin Fourcade. Obrońca kryształowej kuli i lider klasyfikacji generalnej odniósł 10. i 57. zwycięstwo w karierze. 10. w tym sezonie. Adam Kownacki odniósł 15. zwycięstwo w zawodowej karierze w hali Barclays Center na Brooklynie. 27-letni bokser wagi ciężkiej pokonał przez knockout Amerykanina Joshua Tafiego i pokos pozostaje niepokonany. Mieszkający na co dzień w Nowym Jorku Kownacki wszystkie swoje dotychczasowe pojedynki stoczył w Stanach Zjednoczonych. Ta informacja może Państwa zaskoczy. Kto może być najlepszym piłkarzem niemieckim 2016 roku? Żaden z tych, którzy grają w Bundeslidze. Otóż kibice zdecydowali, że jest to pomocnik Arsenalu Mesut Özil, który zwyciężył w kolejnym plebiscycie. 28-letni zawodnik został w ten sposób wyróżniony drugi raz z rzędu i piąty w karierze. Otrzymał 54,5% głosów, a głosowało 300 tysięcy kibiców. Drugie miejsce dla grającego w Realu Madryt Toniego Kroosa, a trzecie dla defensora FC Köln Jonasa Hektora. Drużyny New England Patriots i Atlanta Falcons wywalczyły awans do finałów konferencji Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. W meczach półfinałowych Patriots pokonali Houston Texans 34-16, a Falcons wygrali Seattle Seahawks 36-20. W finałach New England zmierzą się z Pittsburgh Steelers lub z Kansas City Chiefs, a Atlanta Falcons zagrają z Dallas Cowboys albo Green Bay Packers. Ale żeś namieszał, kto z kim zagra i tak nie wiadomo. Zwycięzcy zagrają w finale w Super Bowl i to jest ważne. 5 lutego na stadionie w Houston, a przypomnę, że rok temu triumfowali Denver Broncos. No i tutaj widzisz, że Denver Broncos nie było w tym zestawie, czyli na pewno w tym roku tytułu nie obronią. Super, no to z kim zagrają Seattle Seahawks? Seattle Seahawks mogą zagrać z Kansas City Chiefs. Gramy. Minut po 17, 4 minuty temu poinformowani zostaliśmy, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała we Wrocławiu z PGS Krombelchatów 3-1 w finale turnieju Final Four Pucharu Polski Siatkarzy. No i wygrała po raz 6 w historii klubu to trofeum. Bez goli na Old Trafford nadal Manchester United remisuje z Liverpoolem 0-0. Trwają skoki drugiej serii, na razie skaczą inni ci słabsi. Pierwsza dziesiątka, czyli ci, którzy się uplasowali po pierwszej serii na miejscu od 20 do 30. Proszę Państwa, cudów nie oczekiwaliśmy, to prawda, ale nasza drużyna, jeśli chodzi o reprezentację Polski w piłce ręcznej, pojechała do Francji po naukę, to prawda. Wiemy, że są bardzo młodzi, wiemy, że były kontuzje, ale nie spodziewaliśmy się, żeby pierwsze dwa mecze były przegrane. Zwłaszcza po tym dobrym meczu z Norwegią, przegranym zaledwie dwiema bramkami, widać było, że drużyna gra, ma tylko mało doświadczenia. Mecz z Brazylią jednak bardzo zabolał. O tym wszystkim, o szczegółach występu naszej reprezentacji Andrzej Janisz. Dwa mecze i dwie porażki. Niby nic nadzwyczajnego, gdyż przed mistrzostwami wskazywaliśmy, że sukcesem będzie we Francji każde zwycięstwo. Ale pierwszy mecz z Norwegią zaostrzył apetyty. Mimo błędów w końcowej fazie spotkania nie widać było debiutanckiej tremy i związanego z nią paraliżu poczynań. Nawet niezbyt skory do pochwał trener Talan Dujshebaye wydawał się być umiarkowanie zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z podstawy walki, ale bardzo myślę, że przemyślony, co musimy zrobić, żeby nie robili takie łatwe sytuacje. No co my? Gdzie my mamy do szydłowych dograć, pokazaliśmy wideo, gdzie zawsze zamknie i my robimy 4 follow ataku, gdzie byli 100%, albo 5 chyba, gdzie 100% podanie tylko do szydłowo, żeby oni rzucali. No co ja mogę to powiedzieć? Oczywiście to nie jest krytyka, to jest możliwość, żeby następny raz robiliśmy lepiej i tyle. Wydawało się, że pojawiła się nadzieja na jeszcze lepsze występy w kolejnych dniach turnieju. Ale wiadomo, po pierwsze młodość i stabilność nie chodzą w parze, a po drugie wiadomo od lat, że system płaskiej obrony, którą stosują Norwegowie, zdecydowanie bardziej odpowiada naszym piłkarzom ręcznym niż agresywne warianty, jakimi grają Brazylijczycy. Pierwszą bramkę Polacy zdobyli dopiero po 8 minutach, gdy rywale z Ameryki Południowej prowadzili już 5-0. Co się stało? Tego nie wie nikt. Nie tylko zawodnicy jak Rafał Przybylski. To nie był stres, tylko no nie wiem. No. Lecz również trener. Nie mieliśmy naprawdę zimnej, chłodnej głowy. Przygotowaliśmy zagrywki na 7, na 6, a zagraliśmy no naprawdę dla mnie totalnie inny zagrywki, które przygotowaliśmy. I tylko rzut i potem w pustą bramkę straciliśmy piłkę, to chyba za dużo my wymyśliliśmy o siebie. I tylko Paweł Niewrzawa szuka problemów nie w sferze taktyki i techniki, lecz raczej w psychice. Nie wytrzymaliśmy tego psychicznie, bo ten mecz przede wszystkim to psychologia i byliśmy za słabi. Musimy to powiedzieć, uderzyć się w pierś. Przepraszamy na pewno kibiców wszystkich, bo tak nie możemy grać i musimy naprawdę wyciągnąć z tego wnioski. Zostały 3 mecze. Jutro z Rosją. Najważniejszy, gdyż może zdecydować o wyjściu z grupy. Dokładnie. Teraz będzie nasza ostatnia szansa z Rosją. Będzie walka na całego. Będziemy musieli wszystko rzucić na jedną szalę i walczyć o zwycięstwo. No. Obiecujemy na pewno, że zostawimy całe serce i zdrowie, żebyśmy mogli w końcu się cieszyć z pozytywnego wyniku. Pojutrze z Japonią, której pokonanie jest obowiązkiem i na zakończenie tej fazy turnieju z Francją, która celuje w złoty medal. Ale jak mówi Tomasz Gębala... Młodość charakteryzuje się tym, że jest nieobliczalna, tak? Czyli możemy wygrać z każdym, może wygramy z Francją, a może przegramy z Japonią. Jedyne, co mogę obiecać, bo tego jestem pewien, że będziemy gryźć parkiet i damy z siebie wszystko, żeby w każdym kolejnym meczu przysporzyć trochę radości polskim kibicom. No mamy nadzieję. Trzymamy kciuki za poniedziałkowe starcie z Rosją, a ten materiał przygotował dla Państwa Andrzej Janisz. A on leci. To Japończyk. Oddajemy głos Kubie Nizińskiemu. Noriaki Kasai, no nie tak daleko jakby pewnie chciał, 120,5 metra, ale doping biało-czerwonych, jakby to właśnie Polak w powietrzu szybował na tej skoczni imienia Adama Małysza. No i czekamy cały czas na pierwszego biało-czerwonego. To już niedługo, już niebawem, no ale jeszcze kilku zawodników na skoczni nam się pojawi. Karlek Geiger teraz na prowadzeniu, 133 metry Niemca właśnie przy czwartej bramce startowej, czyli z tej bramki startowej, której w pierwszej serii skakał Kamil Stoch i wtedy Kamil skoczył na odległość 135,5 metra, więc Niemiec poszybował bardzo daleko. Drugi Michael Heibeck, a trzeci Andreas Koffler. Tak na razie wygląda ta pierwsza trójka, no ale przed nami dziesiątka. Przypomnę, że dziewiąty po pierwszej serii Piotr Żyła, trzeci Maciej Kot, Kamil Stoch na miejscu pierwszym i tam ścisk, jeżeli chodzi o walkę o podium. Maciej Kot będzie musiał powalczyć, a Kamil Stoch jak najbardziej będzie chciał tutaj potwierdzić swoją wielką klasę, bo jest w niebywałej formie. Adam Małysz mówił, że bez względu na warunki atmosferyczne w takiej formie będący Kamil Stoch ląduje, szybuje najdalej z całej stawki i jest teraz najlepszym skoczkiem świata. Małysz doskonale przecież wie, co mówi, bo pamiętamy sprzed kilkunastu 20 lat skoki i formę Adama Małysza. Wtedy inni nie latali, bo źle i warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Małysz siadał na belce, najeżdżał na ten zeskok, wyskakiwał, wylatywał w powietrze i szybował gdzieś daleko, jakby nie miał żadnych ograniczeń. Karl Geiger teraz na prowadzeniu, a my cały czas w oczekiwaniu na Kamila Stocha i pozostałych Polaków. Oddajmy zatem teraz głos zespołowi Kansas. Niech śpiewająco przetrwają z nami te kilka minut i połączymy się na skok Piotra Żyły. Jest 7 minuta meczu w Liverpoolu, rzut karny i piękna bramka 1-0 dla Liverpoolu w meczu na Old Trafford. To była przypadkowa ręka Pogby, a w tej chwili Milner strzela gola i Liverpool prowadzi 1-0. Zaraz przeniesiemy się do Wisły, tam będzie skakał Piotr Żyła, ale skoro o lataniu czy też o szybowaniu mówimy, to chciałem ci powiedzieć i państwu, że Sebastian Kawa jest liderem w klasie 15-metrowej w Mistrzostwach Świata Szybowcowych, które rozgrywane są w Australii. Ten facet jest klasą dla siebie, naprawdę. Od wielu, wielu lat Sebastian Kawa pokazuje, że zna się na swoim rzemiośle jak nikt inny. Znaczy? Na rzemiośle oczywiście, dobrze. Bardzo dobrze i ja muszę pilnować. To jest Mistrz Świata z 2014 roku. Dla tych, którzy też nie słyszeli, przypomnijmy, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. No, ma świetne ostatnie dwa lata, bo przecież zdobycie tytułu Mistrza Polski, a dziś we Wrocławiu pokonała PGS Krebełchatów 3-1 w finale turnieju Final Four Pucharu Polski Siatkarzy i po raz szósty w historii klubu sięgnęła po to trofeum. Co ty na to? Bardzo się cieszę, to jest rzeczywiście dowód na to, że Zaksa w tej chwili ma najlepszą ekipę w kraju. Jeszcze chwilę musisz coś powiedzieć? To ja bym teraz jeszcze raz powiedział państwu, że trwa taka rywalizacja na linii Manchester-Liverpool. Za nami mecz w Evertonie. Okej, przerywam ci, bo przenosimy się w sposób brutalny. Przenosimy się do Wisły. Tam jest Kuba Niziński obserwujący naszych lotników. Ale tutaj już serca kibiców biją coraz mocniej, bo zbliżamy się do pierwszego z biało-czerwonych. Pierwsza dziesiątka już teraz rozpoczyna starty. Anders Van Emmel, Norweg, teraz na skoczni Robert Johansson na prowadzeniu, Geiger drugi, Wellinger trzeci, no i poszybował ten Van Emmel. Ta zielona linia chyba jednak nie została przekroczona, a więc ta linia wskazująca na ze skoku miejsce, którą powinien osiągnąć zawodnik, by objąć prowadzenie w klasyfikacji tego konkursu, w klasyfikacji rywalizacji tutaj na skoczni imienia Madama Małysza w Wiśle Malince. No ale nas już zupełnie przecież to nie interesuje, bo już za kilka chwil na belce startowej pojawi się Piotr Żyła. Wystrzelili biało-czerwoni w tym sezonie. Nowy trener Stefan Horngacher, jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki, zmienił mentalność tych ostatnich nieudanych sezonów. No i teraz już gorąco, teraz już doping, biało-czerwono. Żyła uśmiechnięty, delikatny uśmiech na jego twarzy, spogląda na to, co na dole. Horngacher kazał mu zmienić tę pozycję najazdową, powiedział: Piotrek, jeżeli tego nie zmienisz, wylatujesz ze skoków narciarskich i zmieniasz zawód. On to zmienił, opłaciło się, turniej czterech skoczni, drugie miejsce, a teraz już się wybił. Świetnie zna te skocznie, leci daleko, czy będzie ta zielona linia? Jest chyba troszkę minimalnie przed tą zieloną linią, a więc może się okazać, że nie obejmie prowadzenia w klasyfikacji tego konkursu. 119,5 metra, uwaga, uwaga. Doliczone punkty za wiatry. Czekamy na te przeliczenia. Te komputery się teraz grzeją jak publiczność na skoczni na trybunach. Piotr Żyła jako pierwszy z trójki Polaków w tej dziesiątce. Przypomnę, Kot trzeci, Stoch pierwszy po pierwszej serii. A Piotr Żyła czeka, czeka. No i na trzecim miejscu Piotr Żyła w tym momencie, a przed nami jeszcze 8 skoczków. Bardzo ci dziękujemy, to był Kuba Niziński. Ja wrócę do myśli, którą brutalnie przerwał Tomasz, czyli dzisiaj Everton wygrał z Manchesterem City 4-0, a w tej chwili Liverpool prowadzi z Manchesterem United na Old Trafford 1-0. I teraz już Stany Zjednoczone. Państwo wiedzą, tam sport kręci się głównie wokół koszykówki i futbolu amerykańskiego, ale głośno było także o możliwym spotkaniu boksu i mieszanych sztuk walk. Zacznijmy jednak o NBA, o tym Jan Pachlowski. Marcin Gortat przyzwyczaił nas do tego, że regularnie w tym sezonie notuje double-double, nie inaczej było w ostatnim pojedynku. Washington Wizards pokonali minionej nocy Filadelfię 109-93. Polak zdobył 12 punktów i dołożył do tego 10 zbiórek, choć grał zaledwie 23 minuty. Dla drużyny ze stolicy USA było to 11 zwycięstwo z rzędu odniesione na własnym parkiecie. W tabeli konferencji wschodniej Wizards zajmują 6. lokatę, do playoffs awansuje 8 drużyn. Z Waszyngtonu niedaleko do Nowego Jorku władze tamtejszych Knicks ukarały swoją gwiazdę Derricka Rose'a finansową karą wynoszącą aż $200,000. Dlaczego jest ona tak wysoka? Zawodnik samodzielnie, bez zgody trenerów czy władz klubu, oddalił się w dniu meczu od zespołu. Rose twierdził, że miał to załatwienie nagłe, bardzo ważne sprawy rodzinne w Chicago, mieście, z którego pochodzi. Regulamin Knicks mówi, że za takie zachowanie koszykarz karany jest grzywną wynoszącą 1/110 wartości kontraktu. Rose podpisał umowę z Nowojorczykami na $21 milionów, stąd tak wysoka kwota. Jeden z czwartkowych meczów NBA odbył się w Londynie. Denver Nuggets wygrali z Indianą Pacers 140-112. W niedalekiej przyszłości mecze mają odbywać się na całym świecie. Szefowie ligi planują tak skonstruować kalendarz rozgrywek, by więcej spotkań rozgrywanych było na różnych kontynentach, być może też kiedyś i w Polsce. Wczorajszy pojedynek San Antonio Spurs Phoenix Suns zorganizowano w Mexico City. Słońca wygrały 108-105. Jeszcze przed samym meczem specjalną konferencję prasową zorganizował komisarz NBA Adam Silver. This is the 25th anniversary. Obchodzimy właśnie 25. rocznicę od momentu, kiedy pierwszy raz w Meksyku rozegrano spotkanie NBA przez ćwierć wieku. Łącznie było ich tu 24. W żadnym innym kraju, z wyjątkiem oczywiście USA i Kanady, nie było ich tak wiele. To pokazuje nasze zaangażowanie na rynku meksykańskim, a w szczególności Mexico City, podkreślał Adam Silver. Zostawiamy koszykówkę. Ciekawe doniesienia dotarły do nas z NFL. Jeszcze nie tak dawno Los Angeles było jedyną tak dużą metropolią w USA, która nie posiada drużyny w tych najważniejszych futbolowych rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie St. Louis przeniosła się do miasta aniołów drużyna Rams. Teraz załatwiane są formalności nad przeprowadzką San Diego miejscowych Chargers. W Los Angeles dla tych dwóch drużyn do końca 2019 roku ma powstać najdroższy stadion na świecie. Koszt jego budowy ma wynieść blisko 3 miliardy dolarów. Na koniec sportowych doniesień ze wielkiej wody coś o naprawdę dużych pieniądzach. Krążą pogłoski o pozakulisowych rozmowach na temat starcia w mieszanych sportach walki pomiędzy byłym bokserskim mistrzem Floydem Mayweatherem juniorem a Conorem McGregorem. Mayweather ponoć zażądał 100 milionów dolarów za taki pojedynek. McGregorowi zaproponowano 25 milionów. Przepaść ogromna. Teraz, zdaniem amerykańskich mediów, problem w tym, jak zmniejszyć tę różnicę ewentualnego zarobku obu zawodników, tak aby rzeczywiście doszło do takiej walki. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi, on trzyma rękę na pulsie wszystkich wydarzeń, które dzieją się za oceanem. A my oczywiście dzisiaj przede wszystkim patrzymy na to, co dzieje się w Wiśle. Po wczorajszym triumfie Kamila Stocha dzisiaj sytuacja może się powtórzyć. Państwo wiedzą, po kapitalnym skoku w pierwszej serii Kamil prowadzi, ale w tej chwili do zakończenia tego konkursu jeszcze kilku zawodników. Jako czterech, właśnie już niebawem popatrzymy na to, co będzie się działo, jeśli chodzi o skok Maćka Kotar. To znaczy my będziemy patrzyli, będziemy słuchali tego, o czym będzie mówił Kuba Niziński. My będziemy i słuchali, i patrzyli. Kuba będzie opowiadał tym, którzy podróżują, którzy nie mogą patrzeć, a chcą wiedzieć, co dzieje się na skoczni Malince. Za moment Gregor Schlierenzauer, nasz gość, zapowiadaliśmy Marka Dąbrowskiego, już jest u nas w studiu. Wszyscy patrzymy na skoki. No i cóż, 27, 28, 29 i 30 to zawodnicy w drugiej serii skaczący w Wiśle Malince. No i za moment na rozbiegu Gregor Schlierenzauer, zawodnik, no legenda, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Myślę, że Kuba Niziński wie znacznie więcej na ten temat i lepiej to przekaże. Ja bym tylko chciał jeszcze, proszę Państwa, żebyśmy pamiętali o tym Stefanie Korngacherze. Zobaczcie Państwo, przyszedł człowiek spokojny. Poczekaj, Maciek, leci. On na Ciebie nie zaczeka. Ale to teraz nie leci jeszcze. Ale on już leci. Czyli Kuba Niziński. Gregor Schlierenzauer poleciał i chyba nie tak daleko, jak mu się to marzyło, ale ja przypomnę, że Gregor Schlierenzauer wraca do tej rywalizacji po tej ponadrocznej przerwie. To faktycznie człowiek mega, mega doświadczony i jakże utytułowany. 53 konkursy wygrane Pucharu Świata. Teraz w drugiej serii tylko 123 metry. 135,5 metra w pierwszej serii. Gregor Schlierenzauer na miejscu piątym, Piotr Żyła teraz na miejscu ósmym, no ale przed nami, uwaga, uwaga, proszę pogłośnić odbiorniki, trzymać mocno kierownicę, bo teraz będzie się działo. Maciej Kot już jest na belce startowej, numer 64, te czekoladowe kombinezony, one podobno sprawiły, że latają biało-czerwoni nieco dalej. Różnica do drugiego miejsca niewielka, ale musi spoglądać za plecy, on musi się skoncentrować na tym, by polecieć jak najdalej. Mówił mi kilka tygodni temu, że z każdym konkursem, z każdym skokiem będzie lepiej. Wiatry wiejące pod narty. Maciek Kot już się wybił, już leci, już szybuje w kierunku tej zielonej linii, ale nie doleciał. A więc ciężko będzie utrzymać to podium Macieja Kota. Spadły wcześniej Daniel Andret Tande, jak na razie na prowadzeniu, a Maciej Kot 122 metry. Daniel Andret Tande przed momentem 134,5 metra. Prowadzi Norwek Maciej Kot 122 metry. Niezadowolony Polak. niezadowolony człowiek z wielkimi skokowymi ambicjami, no bo ta druga próba mu zdecydowanie nie wyszła. Na miejscu trzecim w tym momencie Maciej Kot. A więc tak wygląda sytuacja. Daniel Andret Tande, Stefan Kraft na prowadzeniu, Maciej Kot na miejscu trzecim, a przed nami jeszcze Domen Preufz i Kamil Stoch, czyli człowiek, któremu wczoraj został odebrany żółty plastron lidera Pucharu Świata przez Kamila Stocha właśnie. Kamil Stoch jest już koło tej belki startowej, na której siedzi Słoweniec. Nie spogląda nawet na Słoweńca, on się koncentruje nad tym, co przed nim. Domen Preufz jeszcze spogląda na dół, jeszcze spogląda na wieżyczkę trenerską. Jest chorągiewka machnięta, znowu wiatr pod narty. A więc ten młodziutki Domen Preufz, jego starszy brat, bardziej doświadczony, pewnie gdzieś teraz przed telewizorem, obserwuje, jak leci jego brat. No i jest zielona linia, może być objęte prowadzenie, chyba tam jeszcze zachwianie, zdenerwowanie Domena Preufza przy lądowaniu. Nie ustał idealnie tego skoku, ale to już chyba było za tą linią, gdzie punkty są odejmowane. 132 metry Słoweńca. Czy to wystarczy do tego, by objąć prowadzenie w rywalizacji tutaj w Wiśle? To się okaże. Ależ tych przeliczeń, ależ tej matematyki jest. On spogląda na tę tablicę świetlną. 132 metry w drugiej serii i jest drugi Domen Preufz, a więc Daniel Andret Tande, Domen Preufz na miejscu drugim, Stefan Kraft na miejscu trzecim. Jest niesamowita sytuacja, bo tam jest 1/10 tylko punktu przewagi Tande nad Preufzem. Ojej, teraz proszę trzymać mocno kciuki, 5,8 punktu przewagi nad drugim. Po pierwszej serii Kamila Stocha, on już pojechał, on już skoncentrowany, gdzieś te ręce wyciągnięte do tyłu, wybił się, poleciał, poszybował, dmuchają biało-czerwoni, leci fantastycznie, jest zielona linia, jest szansa na to, by zwyciężyć, ale nie ma pewności. Publiczność trzyma teraz mocno kciuki. Kamil Stoch, 128 metrów, macha prawą ręką z takim delikatnym niezadowoleniem, że to może nie wystarczyć, bo Daniel Andret Tande świetnie w tej drugiej serii, ależ on poleciał, ten Norwek, który podobno ma problemy z lękiem wysokości, on szybuje tutaj w Wiśle Malince. Kamil Stoch uśmiechnięty, 128 metrów, 135,5 metra w pierwszej serii, Kamil Stoch, lecą te punkty do góry, jest! Kamil Stoch wygrywa po raz drugi w Wiśle Malince, jego koledzy Maciej Kot gratulują, a on oszalał, 1,2 punktu przewagi nad drugim Danielem Andret Tande, trzeci Domen Preufz, Maciej Kot na miejscu piątym, Piotr Żyła na miejscu 11. Ależ weekend po tym turnieju czterech skoczni. Wiedzieliśmy, że będzie pięknie, ale że aż tak pięknie ciężko było sobie wyobrazić. Wczoraj wygrana, dzisiaj wygrana, a przecież to nie koniec tej polskiej rywalizacji, bo teraz ta cała karuzela skoków narciarskich przenosi się do Zakopanego. Jak w Wiśle było pełno kibiców, to przypuszczam, że w stolicy Tatr będzie jakże gorąco, a przecież to skocznia Kamila Stocha, on tam lubi skakać, on tam lubi wygrywać. I Kamil Stoch dziękuje publiczności, bo on wczoraj po konkursie mówił, ależ fantastycznie skacze się przy polskiej publiczności. Jakże pięknie posłuchać Mazurka Dąbrowskiego, gdy cały stadion śpiewa. Kamil Stoch wygrywa w Wiśle Malince na skoczni Adama Małysza po raz drugi. Wczoraj zwycięstwo, dzisiaj zwycięstwo i umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kuba Niziński, bardzo ci dziękujemy. Próbuj tam dostać się jak najbliżej Kamila Stocha, bo naprawdę warto by było posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nasz bohater. Kapitalne dwa konkursy Kamila. Ja mam dla niego prezent, drogi Tomaszu, w imieniu moim i słuchaczy. Bardzo się cieszę, wiem, co to będzie. Gramy, proszę państwa. Kołyszmy się razem z Kamilem i świętujmy zwycięstwo w Wiśle. A już za moment o poważnym ryku silników też można się pokołysać. Barnick Spear. Christopher Columbus is a gambler's liar. wake up. And then I say that, what about the Arawak Indian and a few black man who were down here before him? The Indian coming on long gone. Here comes black man and woman and children. Ahina jam dum rana. Holy pa mix up, mix up. A holy pa bed up, bed up. Happy straighten out. Crispy Paco Logos is a young blasted lion. Crispy Paco Logos is a young blasted lion. Yes, John. From home, I am longing to go home. Between a red green and gold rope. Come on, 12 tribe of Israel. Come on, 12 tribe of Israel. Hold that jam down, Lanya. A whole heap of mix up, mix up. A whole heap of pedo, pedo. Come on, 12 tribe of Israel. Come on. Yes, John. Christy Pacolobos is a jam blasted lion. Christy Pacolobos is a jam blasted lion. Yes, John. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak pan Kuba Niziński relacjonuje skoki narciarskie, to od razu na polskich drogach jest wzrost liczby niebezpiecznych zachowań. Takie emocje, że nie da się tego wytrzymać. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam bardzo. My pozdrawiamy i dziękujemy i trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy w drodze, bo dziś trudne warunki są, także bądźcie państwo ostrożni, troszkę wolniej, a bezpieczniej. A propos drogi i ciężkich warunków, proszę państwa, co to są za warunki za oknem? Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. A w naszym studiu Marek Dąbrowski. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór. W tym roku w Dakarze nie pojechałeś. Cóż, taki los czasami tak się zdarza. Chociaż serce, z tego co wiem, rwało się na trasy. Może za rok? Tak, no jeśli chodzi, wiadomo, że serce zawsze się rwie, ale zostaliśmy z Jackiem tutaj, powierzono nam nową funkcję, mamy opiekować się młodzieżą, jest bardzo fajny projekt, oprócz tego, że jadą młodzi motocykliści, co prawda w tym roku mieliśmy Kubę Piątka, który był po kontuzji i to był w zasadzie jego takie przetarcie po kontuzji, ciężko mu było jakby przygotowywać się długo do tego rajdu i mieliśmy świetnego motocyklistę Adama Tomiczka, który no niestety złapało go zapalenie płuc, ale jechał świetnie, jechał ponad nasze oczekiwania. Właśnie, poczekaj. Do Polaków dojdziemy. Na początek chciałem cię poprosić o takie krótkie podsumowanie ogólne tego, co się wydarzyło. Wiadomo, że pogoda spłatała organizatorom psikusa, było jeszcze ciężej niż miało być, ale powiedz, co sądzisz na temat zwycięstwa Petera Anzela, Sunderlanda, Kariakina czy rosyjskiej ciężarówki? Zaczynając od samochodów, z samochodami ostatnio byłeś za pan brat, bo przecież jechaliście z Jackiem samochodem. Ja byłem trochę zdziwiony, że wygrał Peter Anzel, a jednak nie Lep, który Dakaru nie wygrał, a Peter Anzel już przecież ma tych dakarowych zwycięstw, o matko i córko. A jednak okazało się, że Team Order nie działa, jeżeli taki był. To jeżeli był Team Order, no tak, trudno powiedzieć. Na pewno, wytłumaczmy, o co chodzi z Team Orderem. Obaj jeżdżą Peugeotem. Na pewno kiedyś była taka sytuacja, jak wygrał Nani Roma w Mini, tak, że dogoniły Peter Hansel z Alatiją, dogonili Romę i był ostatni odcinek, powiedział Sven Kvant, który jest właścicielem zespołu Mini, powiedział, no wygrywa Roma, już koniec ścigania, więc chłopaki przed metą stanęli, nawet to było widać, pokazywał helikopter, jak stały samochody, dojechał Roma do mety i to wtedy zadziałał Team Order. Może już Peter Hansel nie mieć ochoty na tego typu rozgrywki, dlatego że no, jest najbardziej utalentowanym tam, można powiedzieć, człowiekiem. Jest oczywiście Nasser Al-Attiyah, któremu nie wyszło, jest wiele talentów, ale to jest, jak można powiedzieć, najbardziej stabilny, na którego możemy stawiać. No, wygrał 6 razy motorem, teraz 7 raz samochodem, więc jest to mój znajomy, mój kolega, jest to bardzo fajny, otwarty, dobry człowiek, który jest całe życie w formie, a poza tym ma niesamowity talent. Ja już go pamiętam z enduro, z 6-dniówek, jak on jechał, po prostu biegł wyżej od nas wszystkich, nas deklasował, a jechaliśmy w bardzo dobrych grupach najlepszych zawodników. Chociaż nie jedzie najszybciej, bo odcinki pokazywały, że szybciej jedzie lep, a skutecznie jedzie Peter Hansel. No tak, tylko trzeba mieć jeszcze głowę, zgranie z pilotem i własne czucie trasy i pustyni. Lep na pewno jedzie szybciej, tylko że to jest dalej pustynia i to ciężko jest wygrać, to jest inna dyscyplina. Dwa słowa powiedzcie o tym Peugeocie, bo ludzie by pewnie chcieli wiedzieć, na czym polega w tej chwili klasa tego samochodu, dlaczego on jest tak mocny. Peugeot nie był tak mocny już jeszcze w Maroku. W Maroku wygrała Toyota z nim. Nastąpiło poruszenie w zespole. Oni wyjechali do Chile, siedzieli na 5000 i powiedzieli, że rajd będzie bardzo wysoko i tam dostroili swoje pojazdy. Znowu dokonali takich czarów, że byli najszybsi. No dobrze, to chyba jednak w takim razie, żebyśmy potem nie zabrakło nam czasu, to mówmy przy okazji o występie Polaków. Siódme miejsce Kuby Przygońskiego. Jechał po to, żeby się znaleźć w dziesiątce, jechał tym mini, no i siódme miejsce. Niektórzy powiedzą, no ale wypadł Sainz, wypadł Al-Attiyah, ale właśnie o to chodzi, żeby dojechać wtedy, kiedy inni wypadają. Zawsze inni wypadają, zawsze jest tak. Czasami jest więcej aut, można powiedzieć, tego drugiego garnituru, z którym trzeba się szarpać, bo jest mnóstwo i ciężka konkurencja. Czasami trzeba się ścigać i pilnować tych najwyższych, z tych najlepszych. No i Kuba bardzo ładnie tutaj się pokazał, bo tych najlepszych było około 10. On przyjechał na 7 miejscu. Miał stosunkowo mało przygód, bo te przygody go nie ominęły. On leżał i na boku i się tam zbierał i wykazał się szybkim jakby refleksem w stawianiu samochodu i no rzeczywiście można powiedzieć, cały rajd jechał w czołówce, dopiero pod koniec, jak zobaczył, że już jest okej, a do przodu nie ma co się rwać, tak widziałem, że te dwa ostatnie odcinki sobie pojechał, żeby zachować to miejsce, no ale miejsce świetne, 7, także... No właśnie, co to dla niego oznacza, dla jego kariery, to 7 miejsce? No my byliśmy jakby z Jackiem kiedyś, wystartowaliśmy, wygraliśmy klasyfikację rookie i też przyjechaliśmy na 7 miejscu. Trudno powiedzieć, myślę, że będzie się dalej rozwijał. Jest to młody zawodnik. Dakar wygrywają nawet 50-latkowie, a nie wiem, ile Peter Hansel ma lat, no ale na pewno grubo ponad 40. Jest to długa kariera i zapowiedź tego, że wiele jeszcze jest przed nim. Teraz motocykliści na 81. miejscu. Paweł Stasiaczek, Adam Tomiczek wycofał się. Dopadło go zapalenie płuc. No na to się nic zrobi, ale zwycięstwo sama Sunderlanda. Tak, widziałem, oglądałem, no może zaczniemy tą historię dakarową motocyklową od Tobiego Price'a, który łamie się na drugim odcinku. Jest to, no jest to taka sprawa, że nie wiedział, że ten rajd będzie taki, na pewno, bo nie zrobiłby tego. Oto był atak frontalny, on poszedł wszystko albo nic, czyli teraz odrabiam straty, bo te 17 minut nie pasuje mi. Tak odbywały się ostatnie Dakary, że wszyscy jechali na 2 minuty. Wymieniali się tylko swoimi miejscami, tam nie było takich przepaści. Teraz sam Sunderland, który miał w połowie rajdu 20 minut, on dalej nie był pewny, czy wygra. Tak trudne są odcinki, zwłaszcza chodzi tutaj o nawigację, bo wiadomo, że najlepszy motocyklista pokaże się dobrze w każdym terenie, chyba że go zabierze rzeka, tak jak no, na tych rajdach teraz bywa. Czyli zawodnicy byli całkowicie niepewni w tym, co się wydarzy następnego, kolejnego dnia. Ta niepewność w oczach była niesamowita. To ja widziałem pierwszy raz. Quintanilla, który jechał drugi, spokojnie na drugie miejsce, wypada. Mnóstwo zawodników, cały czas ta dziesiątka się odwracała. No niesamowity rajd pod względem takich emocji, że nigdy nie wiedzieliśmy do końca, kto wygra. A nasi, mówiłeś, że ponad oczekiwania jechał, szczególnie Tomiczek. Tak, tutaj wiadomo pech Kuby Piątka, że po prostu od razu to są olbrzymie emocje, wjazd na taki odcinek specjalny, gdzie jest mnóstwo błota, jednak widziałem, że była prosta i przejazdy przez błoto na dużej szybkości, kolejny, no gdzieś tam podparł się ręką, wyłamała się jedna kostka. pewnie zacisnąłby zęby i jechał, ale to była kostka odpowiedzialna za utrzymanie kciuka na miejscu, więc no wybijałby mu się ten kciuk, nie dałoby rady, żeby jechał i musiał się wycofać. Poza tym lekarze mu zabronili jechać. No jeśli chodzi o Adama Tomiczka, no to piękne odcinki, niektóre 15 miejsca w tej stawce. No wiadomo, motocykle to jest olbrzymia konkurencja. Bardzo ładnie jechał. On bardzo bazował na swojej nawigacji. No miał tam jedną porażkę, chyba bodajże na 2 godziny 80 km nadrobił, ale niemniej jednak pokazuje to, on nie miał zbyt dużo czasu do przygotowania. On się przed Marokiem dowiedział, że jest szansa, że pojedzie, że pojedzie na Dakar, a to było w październiku. Także tutaj, żeby taki zrobić z niego starego lisa pustyni, to potrzeba 2-3 sezony. No i nasz wojownik, czyli Rafał Sonik. Czwarte miejsce, niedosyt. Czwarte miejsce, no konkurencja w kładach, można powiedzieć, poprawiła się. Trochę kładowcy z całego świata wyciągnęli wnioski i zaczęli dojeżdżać do mety i możemy liczyć, że w czołówce coś się dzieje. W poprzednich latach Rafał jechał po prostu sobie i była taka sytuacja, że kładowcy jechali bardzo szybko, taką prędkością jak teraz ci najlepsi, ale nikt nie kończył. Można było powiedzieć, że trudno było wskazać zwycięzcę, a Rafał był pewniakiem, bo on sobie jedzie tak, jak powinien jechać. Teraz też był 12, a skończył 4, także nieźle. Zapowiada, że jeszcze, że wygra. Zresztą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wylicytować kład Rafała Sonika, którym jechał w swoim pierwszym starcie w Dakarze. Zatem kład historyczny. Wszyscy mamy dzisiaj czerwone serduszka. Licytujmy. Róbmy coś dobrego. 20 sekund. Marek, co nam powiedział ten Dakar? Co można sądzić o następnym zbliżającym się? Powiedział to, że dyrektor trasy, czyli dyrektor sportowy Mark Koma, musi przemyśleć to, co robi. Trzeba przemyśleć warunki pogodowe, bo już nie pierwszy Dakar spotykamy się z ulewami takimi groźnymi, że samochody są wciągane, a zawodnicy często wciągani pod te samochody, więc trzeba przemyśleć te sprawy. Okay, no powiedz jeszcze o tym mechaniku. Już nie możemy powiedzieć, czy Dariusz Rodewald na trzecim miejscu przyjechał, wygrywał już ten rajd, ale o Dakarze można mówić godzinami, a nas czas zgoni. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Marek Dąbrowski. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Lord,